تقوای کیده در ایمانی کیده آنستن قرکتگن حیبتین کیده کتارب قدین نوبتنا برادرمز یحیی حکمتینین سیاسی درسلرگه برمز غیرتین کیده کتارب قدین من لبلشگرگه Mo'g'ul tatar qissasi 24-qism. Bismillahir Rahmanir Rahim. Barcha maqtovlar Allohga xosdir. Unga hamd va sano va istig'forlar aytamiz. Undan yordam so'raymiz. Nafslarimiz hamda yomon amallarimizdan panoh tilaymiz. Allah hidayet kılgen kimsani adaştiruvchi, adaştirgen kimsani hidayet kılucu yoqdir. Men şeriksiz, yakki Allah'tan özge ilah yok ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun bandesi ve elçisidir deyip guvahlik beraman. O'tgan dersimizde Misr qo'shinining G'azzoga otlanishi, G'azzo jangi, Falastin g'alabalar diyori. G'azo g'alabasining ahamiyati. Musulmonlar bilan Akko salibchilari orasidagi sulh. Kitbuganing musulmon lashkari qarshisidagi ahvoli. Islom qo'shinining Anjalut sari yo'nalishi. Sorimuddin Oybekning musulmonlarga yo'llagan elchisi. Hijriy 658-yil 25-chi Ramazon kunining voqealari. Islom lashkari muqaddimasining Anjalutga tushishi kabilar mavzuimiz bo'lgan edi. Bugungi darsimizning boshlanishida Dovulchilar guruhining jang maydonidagi o'rni. Rukniddin Beybars boshchiligidagi qo'shin muqaddimasi, ya'ni old qismi Jang maydoniga kirib bo'lgandan so'ng navbat harbiy navoga keldi. Harbiy navo dovulchilar dovullarini urar, burg'uvchilar burg'ularini chalar, misqayroqlar jarangi o'ziga xos haybatli navo hosil qilar edi. Bu Anjalut jangida o'zgacha ahamiyat kasb etdi. Har bir ohang alohida ma'no kasb qilar va askarlar shunga ko'ra boshqarilar edilar. Dushman esa bundan g'aflatda dovulchilarning ma'lum ohangdagi zarba urushlari lashkarning chap qanoti uchun, boshqachasi o'ng qanoti uchun, yana biri joylarni o'zgartirish uchun bo'lsa, yana biri hujum va yana bir ohangi ortga chekinish ma'nolarini bildirar edi. Ya'ni Har bir harbiy holatning o'ziga xos navo ohangi bo'lib, musulmon qo'shinining qo'mondoni Qutuz masofadan turib, shu zaylda lashkarni boshqarib turardi. Shu bilan birga qo'shin ham boshliqlarini o'zlari bilan ekanini va har bir holatni kuzatib turganini his qilib turar edilar. Bu nag'malar, dovul zarbalari, burg'uning chalinishi Mis qayroqlarning jaranglashi musulmonlarni dadillashtirsa, ayni zamonda dushmanning qalbini titratar va unga qo'rquv solar edi. Amir Rukniddin Beybars o'z qo'shini bilan vodiy ostonasiga kelib to'xtadi. Vodiyning orqa tomonida biror tirik jon qolmagan, islom qo'shinining qolgan asosiy qismi daraxtzor, butazor va tepaliklar ortida pistirmada edilar. Jang maydonida faqat Rukniddinning guruhigina turardi. Kitbugaga g'azo jangidan yetib kelgan ma'lumotlar ham faqat shu guruh haqida bo'lgani sabab u islom lashkarining bori shu bo'lsa kerak deb o'yladi. Lekin ming afsus, mo'g'ullar qissasini rivoyat qilgan manbalar Anjalut jangida ishtirok etgan musulmon lashkarining ham Mo'g'ul qo'shinining ham sanog'ini aniq zikr qilmay qolgan. Har ikkala taraf ham ulkan adatda bo'lgani esa tabiiy holdir. Anjalut ma'rakasining boshlanishi. Mo'g'ul qo'mondoni Kitbuganing nazarida islom quvvati oz bo'lib ko'ringani sabab jang boshlanishidanoq musulmonlarni bartaraf qilib, masalani hal qilmoqchi bo'ldi. Rukniddinning lashkari zo'r ko'rinishda bo'lib, Kitbuganing va Mo'g'ul qo'shinining qalbiga qo'rquv solsa-da, musulmonlarning soni oz ekan degan tushuncha ularga dalda bo'ldi. Mo'g'ul qo'shini Rukniddinning lashkarini bir hamladayoq qirib tashlaymiz deya hammalari jang maydoniga tushishdi. Bu esa Qutuzning rejasiga ayni muddao bo'ldi. Mo'g'ul qo'mondoni Kitbuga o'z qo'shiniga jangga kirishlariga ishora qildi. Ular vahshiy hayvonlar misoli bor ovozlari bilan qichqirib, musulmonlar ustiga bostirib kelardilar. Haqiqatan ularning soni juda ko'p edi. Lekin Rukniddin Beybars va uning atrofidagi botir rijollar o'z o'rinlaridan qo'zg'almasdan mardonavor dushmanga tik qarab turardilar. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اي مؤمنلر الله قلنادگان ishni amalga oshirish uchun to'qnashgan paytingizda sizlarning ko'zingizga ularni kam qilib ko'rsatganini, ularning ko'zlariga esa sizlarni oz qilib qo'yganini eslangiz. Barcha ishlar Allohga qaytarilur. Anfal surasi 44-oyat. Mo'g'ul qo'shini musulmonlarga yaqin kelganida Rukniddin Beybars o'z qo'shiniga jangni boshlashlariga ishora qildi. Musulmonlar shiddat va shijoat bilan kofir mo'g'ullarga tashlandilar. Ikki taraf o'rtasida qo'rqinchli va shiddatli to'qnashuv yuzaga keldi. Jang maydonidan chang to'zon ko'tarildi. Mamluklarning do'mbiralari, burg'ularining ovozlari, vodiyning chetida turgan musulmon dehqonlarning takbir ovozlari olamni tutdi. Qisqa fursat ichida jang maydonini inson a'zolari, uzilgan boshlar, jasadlar u tuproqqa qorishgan qonlar qopladi. Hamma tomon dahshatga aylandi. Baland ko'tarilib havoda o'ynayotgan qilich, shamshir, nayza, qalqondan nima bo'layotganini anglab olish qiyin edi. Bu qurol aslahlar ham sherdagi turganlar singari yasalganlardan beri bu kabi dahshatga guvoh bo'lmagan edilar desak xato bo'lmas. Dar haqiqat bu jang yer kurrasidagi eng katta janglardan bo'lib, o'sha kunda mamluklar jamoasi musulmon ichidagi eng afzal guruh bo'lgan edi. Musulmon lashkarining muqaddimasi oz bo'lishiga qaramay sabr qilib sobit turdi va bemisl dovchilik ko'rsatdi. Buni ko'rib turgan Kitbuga birorta askarini orqada olib qolmasdan barchasini jang maydoniga tushirdi. Hodisani Qutuz rahimahulloh ham uzoqdan kuzatib turardilar va pistirmadagi asosiy lashkar ham Qutuzning ishorasini sabr bilan kutar edi. Daqiqa va soatlar va misoli kun va oylardek o'tardi. Mo'g'ullarning sillasi quriy boshladi. Ular musulmonlardagi shijoat, jasorat va quvvatni ko'rib, ruhiyatlari anchagina singan edi. Bu Qutuz rejasining boshlang'ich bosqichi bo'lib, unda Rukniddin boshliq musulmon askarlar Mo'g'ul lashkari darmonsizlanguniga qadar imkon boricha sabr bilan sobit turishi kerak edi. Bu ayni islom qo'shinining rejasi edi. Mo'g'ul quvvatining Anjalut vodiysiga tamoman kirishi. Harbiy rejaning ikkinchi bosqichini amalga oshirish vaqti keldi va dovullarning ovozi gumburlay boshladi. Bu tovushni eshitib, Rukniddin Beybars Qutuz rejaning 2-chi bosqichiga o'tishga buyruq berayotganini angladi. Rejaning 2-chi bosqichi Mo'g'ul lashkarini vodiyning to'riga boshlab borish edi. Agar Mo'g'ul askari vodiyning ichkarisiga boshlab kirilsa, ular to'liq musulmonlar qopqoniga tushib, har tomondan qurshab olinar va bitta qo'ymay qirib tashlanishiga imkon tug'ilar edi. Rukniddin juda qiyin vazifani bajarishga kirishdi. U Mo'g'ullar ko'ziga go'yo yengilayotgan va ortga chekinayotgan bo'lib ko'rinishi kerak edi. Chekinish birdan amalga oshirilmasligi lozim. Chunki Mo'g'ullar pistirma borligini payqab qolishlari mumkin edi. Rejani amalga oshirish uchun hushyorlik bilan jang asnosida orqaga bir maromda chekinish kerak edi. Aks holda musulmon guruhi katta talafot ko'rishi turgan gap. Bu vazifani amalga oshirish uchun katta mahoratga undan oldin olamlar Robbisi subhanahu va taoloning tavfiqiga muhtoj edilar. Hijriy 19-yilda Fors quvvatiga qarshi jangda ham ayni vaziyat yuzaga kelgan edi. O'sha jangda Rukniddin Beybarsning o'rnida sahobiy Jalil Qoqo ibn Amr at-Tamimi radhiyallohu anhu Qutuz rahimahullohning o'rnida esa Nomon ibn Muqrin radhiyallohu anhu edilar. Qoqo ibn Amr at-Tamimi radhiyallohu anhu o'sha jangda bahaybat Fors quvvatini musulmonlarning xatarli pistirmasi sari boshlab kelgan va oxir-oqibat ulkan Fors quvvati tormor qilingan edi. Bu o'rinda Anjalut jangida Qutuz rahimahulloh tarixdan salaf musulmonlarning tajribalaridan go'zal ibrat va namuna olgan edi. Rukniddin Beybars asta-sekin ortga chekinar, chekingan sari Mo'g'ul lashkari uning o'rnini egallab borar edi. Musulmonlar qo'shtirnoq ichida mag'lubiyat o'yinini xuddi haqiqiydek o'ynab berdilar. Ketbuga va Mo'g'ul lashkari borgan sari musulmonlarni to'liq yanchib tashlash ishtiyoqida vodiyning ich-ichiga kirib borardi. Go'yo vaqt ham hodisani kuzatish ilinjida o'tishdan chalg'iganday cho'zilib ketdi va nihoyat Mo'g'ul qo'shini Anjalut vodiysiga to'liq kirib bo'ldi. Rukniddin boshliq qo'shin muqaddimasi vodiyning ostonasi, ya'ni vodiyning shimolidan janubiy jabhasigacha chekindi. Kitbuga bor qo'shini bilan vodiyga kirib bo'lgan edi. Kitbuga bunday katta va qo'pol harbiy xatoga qanday yo'l qo'ydi? U juda mohir va malakali sarkarda bo'lib, uzoq yillardan beri jang maydonidagi saraskar edi-ku. 60 yoki 70 yoshdan oshgan Kitbuga 34 yil muqaddam o'lgan Chingizxon Mo'g'ul davlatini barpo qilishida ishtirok etgan shaxslardan biri bo'lib, shundan beri jang maydonidagi odam edi. Har yo'rg'aning bir toyishi bor deganlaridek, malakali sardor vodiy kirishida ehtiyotiy bir guruh askar qoldirmay katta xatoga yo'l qo'ygan edi. Alhamdulillah. Birinchidan bu urush jarayonini kuzatish, bordi-yu mag'lubiyat alomatlari ko'rinsa, ortga xotirjam chekinishni ta'minlasa, ikkinchidan musulmon qo'shiniga tashqi yordamchi kuchni vodiydan to'sish uchun kerak edi. Lekin unday bo'lmadi. Jang maydonida bunday nozik va qaltis vaziyatda Mo'g'ulning aqli shoshib qoldi. Ba'zi tahlilchilar bu hodisani Kitbuga musulmonlarni butkul qirib tashlashga rag'bat qilganidan shu xatoga yo'l qo'ydi desalar, yana boshqalari Kitbuganing ayg'oqchilarining, razvedkachilarining kuchsizligi sabab islom lashkarini haqiqiy baholay olmaganidan deydilar. Ba'zi tahlilchilar Kitbuganing haddan ziyod mag'rur va katta ketganidan shu ahvolga tushdi deb sharhlasalar, Yana boshqa birlari keksa sarkarda ketbuganing aqlida boshqa taktik maqsadi bo'lgan deb faraz qildilar. Biroq bu tahlilning birortasi ketbugaday mohir sarkardaning bunday qo'pol xatosini oqlay olmaydi. Qadar kelsa basar ketar deganlaridek ketbuganing bu holatga tushishini anglash uchun biz musulmon farzandlariga siyosiy tahlilchining yoki tarix mutaxassisining fikri juda ham zarur emas. Atrofimizda bo'layotgan har qanday harakat kimning qo'li bilan bajarilmasin, faqat va faqat Alloh taoloning buyrug'ini bajarayotgani bizga sir emas. Agar shu holat 100 marta takrorlansa ham, o'sha holatda ayni shaxs ayni qarorni qabul qilishini Alloh istasa, undan boshqasini qila olmaydi. Bu o'rinda uning malakasiga mutlaqo nomunosib qaror qabul qilishini o'rnashtirdi. Bu Alloh taoloning ishidir. Va yamkuruna va yamkurulloh wallohu khayrul makirin. Ular makr qilurlar, Alloh ham makr qilur. Alloh makkorroqdir. Anfal surasi 30-oyatdan. Misol uchun buyuk Badr jangini eslang. Hammaning e'tiroziga qaramasdan Abu Jahl o'z lashkarini halokat sari boshlab bormaganmidi? O'shanda Abu Jahl qat'iy turib olgandi. Oqibatda o'zi bilan birga Qurayshning 70 zodagoni, musulmonlarning ashaddiy dushmanlarining boshini yegan edi. Anjalutda Kitbuga ham shunday qildi. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum va yuthabbit aqdamakum. Ey mu'minlar, agar sizlar Allohga yordam bersangizlar, ya'ni uning yo'lida jihad qilsangizlar, u zot ham sizlarga yordam berur va jang maydonida qadamlaringizni sobit barqaror qilur. Muhammad surasi 7-oyat. Deya marhamat qilgan Alloh taolo barcha aybu nuqsonlardan pokdir, nusrat beruvchi yolg'iz Alloh taoloning o'zidir. Shunday qilib Kitbuga o'z lashkarini Anjalut vodiysiga boshlab kirdi va musulmonlar rejasining 2-bosqichi muvaffaqiyatli amalga oshdi. Mo'g'ul qo'shini qurshovda. Rejaning 3-bosqichi g'oyat muhim edi. Qutuzning ishorasidan so'ng muayyan ma'noni kasb etgan dovul urildi. Burg'ular chalindi va islom lashkarining katta bo'lagi vodiyning hamma tomoni sharq, g'arb va janub tomonlardan jang maydoniga quyilib tusha boshladilar. Lashkarning bir guruhi zudlikla vodiyning kirishi ham chiqishi bo'lgan shimoliy qismini to'sishga shoshildilar. Shu tariqa sanoqli daqiqalar ichida Mo'g'ul qo'shini qurshab olindi. Ketbogan ayon musulmonlarning pistirmasiga tushganini fahmladi, lekin vaqt o'tgan edi. Dar haqiqat Anjalut vodiysi qo'ynida Ketboga va Mo'g'ul qo'shini to'rt tarafdan o'rab olingan edi. Qochishning yoki hiyla ishlatishning umuman imkoni qolmagan edi. Vodiy tekis va ochiq maydon qilich yoki qalqonning ortiga berkinibgina himoyalanilmasa, boshqa joyning o'zi yo'q edi. Kurashishdan o'zga chora yo'q. Mo'g'ullar bor kuchlari va malakalarini ishga solib, jon jahdlari bilan jang qilardilar. Musulmonlar sabr qilishdi va sobit turishdi. Holat o'ta muhim bo'lishi bilan birga o'ta xatarli ham edi. Endi masala g'alaba masalasi emas, balki mo'g'ullar uchun hayot mamot masalasi bo'lib qoldi. Qutuzning jang maydoniga tushishi. Mo'g'ul qo'shinining o'ng qanoti islom lashkarining chap qanotidan ustunlik qila boshladi. Sorimuddin Oybek elchisi xabar berganidek, Mo'g'ul qo'shinining o'ng qanoti ancha quvvatli edi. Musulmon qo'shinining chap qanoti Mo'g'ul qo'shinining o'ng qanoti bosimi ostida asta-sekin chekinishga majbur bo'ldi. Mo'g'ullar musulmonlarning chap qanotidan yorib chiqa boshladilar. Musulmonlar safida shahidlar ortib borardi, Mo'g'ullar biroz jadalladilar. Agar ular Islom lashkarining chap qanotini to'liq yorib chiqsalar, Islom lashkariga yanada jipslashgan va Mo'g'ullar tomon kuchliroq holatga ko'chgan va vodiyning berkligi musulmonlarning zarariga bo'lishi mumkin edi. Muzaffar Qutuz tepadan saflarning ortida turib vaziyatni nazorat qilib borardi. Lashkarning chap qanoti duch kelgan holatni ko'rib, katta-yu kichik guruhlarni Mo'g'ullar yorib chiqayotgan joyga to'g'anoq qildi. Shunga qaramay, Mo'g'ullarning bosimi to'xtamadi. Ba'zi musulmonlar vaziyatning qiyinlashganini his qilib, ruhiyatlari tushdi va nusratdan umidlari uzila boshladi. Mo'g'ullar yengilmaydi qabiladagi gap-so'zlar hali to'liq unutilib ulgurganicha yo'q edi. Qutuz rahimahulloh bu vaziyatning hammasini ko'rib turardi. U chap qanotga qo'shimcha kuch yo'lladi, lekin vaziyat juda keskinlashdi. Bu o'rinda jang maydoniga o'zining ham tushishidan boshqa chorani topmadi. Qutuz jang maydoniga tusha boshladi. U maydonga komil askariy holatida emas, Alloh yo'lida o'limdan qo'rqmasligini namoyon qilib, boshidagi dubulg'asini yechib yerga uloqtirdi va jang maydoniga bosh yalang otildi. U jangga kirarkan butun ma'raka maydonidagi vaziyatni ostin-ustun qilib yuborgan mashhur so'zini baland ovozda baralla aytib borardi. Qutuzning hamma yoqni tutgan "Vo islama, vo islama" degan ovozi quloqlar orqali qalblarga borib urildi. "Vo islama" kalimasidagi "vo" yuklamasi afsus, hayrat, shodlik tuyg'ularini ifodalovchi yuklama bo'lib, "ah" qo'shimchasi bilan tugaydigan otlardan oldin ishlatiladi. Unga o'zbek tilida "islomginam, voy islomim" ma'nolari to'g'ri keladi. An-Naim arabcha o'zbekcha lug'at "vov" harfining qismiga qarang. Sultan Muzaffar Qutuz rahimahulloh bashar to'lqini ichiga o'zini otdi. Islom lashkari Sultan Muzaffar Qutuzni o'zlari bilan bir safda ko'rib, yanada ilhomlandi. Barchaning ko'z o'ngida oldilariga qo'ygan g'oyalari yanada ravshanlashdi. Maqsadlari saltanatni qo'lga kiritish emas, islom g'oyasi ekanligini, yosh sulton o'lim bilan olishib, askarlari va xalqi bilan bir safda turib o'z vujudini namoyon qildi. Musulmon lashkarining hamiyati, g'ururi jo'sh urib to'lqinlandi. Qarshilarda turgan yirtqich kabi pishqirayotgan Mo'g'ul qo'shini ular uchun hech narsa bo'lmay qoldi. Islomni yo'q qilishga bel bog'lagan vahshiy Mo'g'ul hamlasiga jonlarini fido qilaroq mujohidlar tashlandilar. Anjalut vodiysida qonli urush avjiga chiqdi. Jang maydoniga jasadlar to'shaldi. Vodiyning atrofidagi xalqning takbir sadosi misliki osmongacha yetardi. Musulmonlar Ramazonning bu ulug' kunida sidq dildan Allohga duo qilib yolvordilar. Qutuz davlarcha jang olib borardi. Balog'atga yetmagani uchun o'limdan olib qolingan Hulagoning tahdidiy maktubini keltirgan 5 Mo'g'ul elchisining biri mamluklar safida jangga olib kelingan edi. U jang avjida Qutuzni mo'ljalga olib nayza otdi, biroq nayza Qutuzga emas, uning otiga tegdi. ot yerga jon holatda yiqildi. Qutuz oyoqda qoldi, lekin hech ikkilanmay ortiga qaramasdan jangni davom ettirdi. Mo'g'ul bolani Qutuzga nayza otganini ko'rgan musulmonlardan biri uni darhol o'ldirdi. Musulmon amirlardan Amir Faxruddin Qutuzning piyoda jang qilayotganini ko'rgan zahoti u tomonga shoshildi va unga o'z otini taqdim qildi. Lekin Qutuz rahimahulloh musulmonlarni sendan mahrum qilaymi degan ma'nodagi so'zini aytib, uning otini qabul qilmadi va to bir egasiz ot o'z oyoqlari bilan yoniga kelib qolmagunicha piyoda holatda jang qilaverdi. Jang maydonida bu holatga ko'zi tushgan bir amir jangdan so'ng Qutuzdan falonchining otini minmadingiz. Agar dushmanlarning ba'zisi sizni shu holatda ko'rishganda sizni o'ldirar va siz sabab islom halokatga uchragan bo'lardi-ku deya so'radi. Qutuz rahimahulloh vazmin ohangda yaqin ishonch bilan men o'ldirilsam Alloh izin bersa jannatga borarman. Islomning esa zoyi qilib qo'ymaydigan Robbisi bor. Falonchi va pismadonchilar o'ldirildi deya Umar, Usmon va Ali radhiyallohu anhumolar qatori podshoh va amirlardan bir qanchasini sanadi. Alloh taolo islomni zoyi qilmadi, balki ulardan boshqalar bilan uni qoyim qildi deb javob berdilar. Dar haqiqat ummatning qaddi shu kabi rijollarning yelkalarida rostlanadi. Bu holatga guvoh bo'lgan musulmonlar butun imkoniyatlarini ishga solib jang qildilar. Mo'g'ullar singari jon saqlash uchun emas, yo nusratga erishish yoki shahodat uchun jang qildilar. Allohning fazli marhamati bilan urush yangidan musulmonlar foydasi tomon hal bo'la boshladi. Allohu akbar, chekinish navbati mushrik mo'g'ullarga kelgan edi. Mo'g'ul qo'mondoni Kit Buganing o'ldirilishi. Bir vaqtlar Nosir Yusufning lashkari tarkibida bo'lib, mo'g'ullardan qochgan, biroq keyinchalik Anjalu jangidan oldin kelib, Qutuz rahimahullohning safiga qo'shilgan mohir Shom amirlaridan biri Jamoliddin Oqqush Shamsiy oldinga chiqdi. U jang maydonida zo'r matonat ko'rsatib, Mo'g'ullar safini yorib bordi va Mo'g'ul sarkardasi Nasroniy Kit Bugaga yetib keldi. Mardonavor shamshirini ko'targan Jamoliddin va jon jahdida qilich o'ynatgan Mo'g'ul qo'mondoni o'rtasida olishuv boshlandi. Jang yakunida Alloh muntaqim zot u Mo'g'ulning ruhini amirga hadya qildi. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى بس ای مسلمانلر اولرنی سیزلر اولدرمدینگیز بلکی الله اولدردی اتگن پایتینگیزده سیز اتمدینگیز بلکی الله اتدی انفال سورسی 17-chi oyatdan. Yerga birinchi bo'lib tushgan, boshi tanidan judo bo'lgan mutakabbir tog'ut Kit Buganing jasadimidi yoki uning qo'shinlarining ma'naviyatimidi yerga tushib ketgan, bu yolg'iz Allohga ayondir. Mo'g'ullarning mag'lubiyati va Anjaluddan qochishlari. Kit Buganing o'limi urushga hal qiluvchi nuqtani qo'ygan va mo'g'ullarga vaziyat butunlay o'zgargan edi. Ularning oldidagi asosiy maqsadlari Anjalud vodiysining kirish qismini yorib chiqib va qochib jon saqlash bo'lib qoldi. Mo'g'ullarning asosiy qismi musulmonlarning oyoqlari ostida xuddi chirigan daraxtdek qulab halok bo'lib yotardi. Ularda na haybat va na savlat qoldi. Bahaybat Mo'g'ul qo'shini islom lashkarining qilichlari ostida parcha-parcha qilib tashlangan edi. Ular tish tirnoqlari bilan musulmon guruhning orasini yorib chiqishga kirishdilar. Qattiq urinish va ko'p qurbonlar evaziga bir tirqish paydo bo'ldi. Bu tirqishga mo'g'ullar o'zlarini jon talvasasida urib, Anjalut vodiysidan chiqib, shimol tomonga qocha boshladilar. Musulmonlar mo'g'ullarni ta'qib qilib, bir qismini o'ldirdilar va yana bir qismini asir oldilar. Asir olinganlar orasida Baniyas amiri Xoin Said Hasan ibn Abdul Aziz ham bor edi. Qutuz rahimahulloh bu xabisning boshini tanasidan judo qilishga amr qildi. Hims amiri Ashrof Ayubi esa undan omonlik so'radi. Uning jang maydonida yengilib berishi haqida Sorimuddinning elchisi ham xabar bergandi. Qutuz rahimahulloh unga omonlik berdilar. Musulmonlar o'z oldilariga qo'ygan maqsadlari jangda g'olib bo'lib, mintaqada siyosiy mavqega ega bo'lish emas, balki islom o'lkalarini kofir mo'g'ullar zulmidan tamoman qutqarish edi. Beyt Shi'an jangi. Mo'g'ullar shimol tarafga qochib, Beyt Shi'an mintaqasiga yetib oldilar. Beyt Shi'an mintaqasi Anjalut vodiysidan 20 kilometr shimoli-sharqda joylashgan edi. Musulmonlarning ta'qib qilib kelayotganini ko'rgan mo'g'ullar jang uchun saflarini qayta tartiblashga va yana urushishga majbur bo'ldilar. Tarixchilar Beyt Shi'an jangini Anjalut jangidan ko'ra qiyinroq va mashaqqatliroq bo'lgan hamda Anjalutdagidan ko'ra ko'proq mo'g'ul lashkari bunda hozir bo'lgan deb xabar beradilar. Unda mo'g'ullar dahshatli jang qildilar. Bor kuchlari bilan jon saqlashga harakat qilib, musulmonlarga qattiq zarba berdilar. Ana o'shanda mo'minlar yana bir bor imtihon qilindilar va bu dahshatdan qattiq larzaga tushdilar. Bu lahzalar musulmonlar uchun eng og'ir damlar bo'lgan edi. Buni ko'rgan Qutuz rahimahulloh musulmonlarni sobit qadamlikka chaqirdi va yana bir bor o'zining unutilmas so'zlari bilan xitob qilib, "Vo islama, vo islama, vo islama!" deya bor ovozi bilan qichqirdi. So'ngra tavoze bilan, "Ey Allohim, bandang Qutuzni mo'g'ullarga g'olib qil!" deya duo qildi. Bu o'rinda Qutuz rahimahulloh bandaligini e'tirof qildi. U o'zini podshoh Muzaffar yoki Misr sultoni yoki Amir al-Muslimin emas, bandang Qutuz deb ubudiyatini yodga oldi. Bu esa qanday ham yaxshi. Banda Robbisiga sidqidildan yalinib yolvorsa, Alloh taolo u bandasini qanday tashlab qo'ysin? Alloh taolo shunday zotki, banda unga ikki qo'lini ochib duo qilar ekan, u uning qo'llarini quruq qaytarishdan hayo qiladi. Qutuz rahimahulloh sadoqat bilan qoqilsa, albatta ochilajak eshigini qoqqan edi. U osmonlar va yerning podshohligi uning qo'lida bo'lgan zotga juda yaqin bo'lgan edi. Yer yuzidagi podshohlar tavoze ila itoat qilsalar, osmonlar va yerning podshohi ularga rahim qiladi. Qutuzning sodiq tavozesi go'yo Mo'g'ul qo'shinining ustiga tushib, uni butkul yakson qilgan tog' edi. Qutuz rahimahulloh duosini tugatar-tugatmas Mo'g'ul qo'shini kuchsizlana boshladi. Subhanalloh. Bundan oldin yer kurrasiga o'zining dahshatini solib turgan bu Mo'g'ul lashkari Beyt Shi'an yerlarida nochor holatda ruhsiz yotar edilar. Musulmonlar beshafqat urushib Mo'g'ul qo'shinini yengdilar va islom bayrog'ini baland ko'tarib Mo'g'ullarning shirk bayrog'ini yiqitdilar. 40-43 yildan beri orziqib kutgan orzular ushalganday bo'ldi. قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وشكنده مؤمنلر الله غالب قلغاني سببلي shodlanurlar. Alloh o'zi xohlagan kishilarni g'olib qilur. U qudrat va rahim shafqat egasidir. Rum surasi 4-chi va 5-chi oyatlar. Aziz quroldosh birodarlar, bir tasavvur qiling. Yer yuzining yarmini egallagan, millionlab insonlarning hayotiga zomin bo'lgan Yuzlab shaharlarni xarobaga aylantirgan, yer yuzini fasodga to'ldirgan Mo'g'ul qo'shini bitta qo'ymay qirib tashlandi. Islom lashkari buyuk g'alabaga erishdi. Mo'g'ullarni to'xtatgan ham Islom qo'shini bo'ldi. Endi ham inshaalloh birodarlar, Rusni ham to'xtatgan va parchalab yuborgan bizning asrimizda ham Musulmonlar bo'lgani singari bu tug'yonga ketgan eng katta tog'ut Amerikani ham mana musulmonlar mag'lub qilayotganiga barchamiz guvoh bo'lib turgandirmiz. Mevani uzadigan vaqt keldi. Qutuz rahimahulloh mo'g'ullarning jasadlarini Beytshian yerlarida qalashib yotganini ko'rib, qaddini tik ko'tarib faxrlanmadi. Uni g'oliblik g'ururi olmadi, kibrlanmadi ham, balki eng birinchi qilgan ishi otidan tushib, olamlar Robbisi Alloh subhanahu va taologa shukr sajdasi uchun peshonasini yerga qo'ydi va uni o'pdi. So'ngra sunnatga muvofiq 2 rakat shukr namozini bajo keltirdi. Musulmonlar Bu jangda behisob g'animatlarni qo'lga kiritdilar. Zero fazl va minnat Allohdan va uning o'zigina nusrat ne'matini unga in'om qilgan va uni ixtiyor etib jang maydonida sobit qadam qilgan edi. Hikmatni unga ilhomlantirgan va to'g'ri qaror qabul qilishida madad bergan hamda uni o'zining haq yo'liga Hidoyat qilgan Alloh subhanahu va taolo edi. Har bir inson bilishi lozimki, Allohning yordami bilangina nusratga erishasan, uning rahmati bilangina najot topasan va uning irodasi bilangina harakat qilasan. Qutuz rahimahulloh islom mezonida. Qutuzning islomdagi qiymatini bilishni istaganlar yer yuzida faxr Kibr va manmanlik bilan boshqalardan o'zini yuqori sanab yurgan odamlar orasida dimog'ini baland tutadigan xuddi butun yer yuzini egallab olgan u yoki ulkan tog'larga teng kelgandek yerda kerilib yuruvchilarga bir nazar solsin. Ular ummat uchun biror narsa qilib qo'ymagan, balki xalqining boshiga bitgan balodirlar. Shunday shaxslarga nazar solinsa, Qutuz rahimahullohning haqiqiy qadri namoyon bo'ladi. Ana o'shanda Qutuzning g'alabasi va qo'shtirnoq ichida yengilmas dushmanning mag'lubiyati uni ajablantirmaydi. Zero Alloh taolo biror kishiga zulm qilmaydi. U zot o'zining karim kitobida marhamat qiladi. Wa hadaynahum najdayn Va biz uni ikki balandlikka, ya'ni yaxshilik va yomonlik dovonlarini oshib o'tishga yo'llab qo'ydik-ku. Balad surasi 10-chi oyat. Qutuz rahimahulloh omon-omon zamonda to'kin sochin va yaxshi vaziyatda hokimiyat tepasiga kelmagan edi. Bilaks, hamma vaziyat taqriban buning aksi edi. Lekin u Alloh taolodan madad so'rab, sadoqat va ixlos bilan amal qildi va boshqalarni ham o'zining safiga qo'shilishlariga targ'ib qildi. Musulmonlar ham Qutuz rahimahulloh qilganiday amal qilishganlarida Marraga yetdilar. Vaholanki Misrdagi holatning o'zgarishi uchun yillar yoki asrlar kerak edi. Anjalut jangi esa Qutuz rahimahulloh taxtga o'tirganidan 10 oydan keyin sodir bo'lgan edi. Eng muhimi muxlis, sodiq, biluvchi va bilganiga amal qiluvchilarning mavjud bo'lishidir. Alloh taolo va'dasiga hargiz xilof qiluvchi emas. U zot o'zining Karim kitobida marhamat qiladiki: Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Albatta biz payg'ambarlarimizga va iymon keltirgan zotlarga dunyo hayotida ham guvohlar hozir bo'lib turadigan kunda qiyomatda ham yordam berurmiz. G'ofir surasi 51-oyat. Shubhasiz Anjalut jangi islom tarixidagi janglarning eng buyuklaridandir. Bu jang yer yuzida ayniqsa musulmonlar hayotida chuqur iz qoldirdi. Uning olamga ta'sirini kelasi darsimizda sharhlashga harakat qilamiz inshaalloh. Bu so'zlarni aytarkanmiz o'zimizga va sizlarga Alloh taolodan mag'firat tilab qolamiz. Alloh subhanahu va taolodan uning yer yuzida joriy qilgan qonunlarni bildirishini, manfaatli bo'lgan ilmni ta'lim berib, ta'lim berishi bilan birga foydalantirishini va tarixni bizga ibrat qilishini so'raymiz. Albatta bu Allohning qo'lida va u bunga qodir zotdir. Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga turni tutratgan g'ayrating qayda Salohiddin kabir. Darslarning davomini inshaalloh navbati bilan keyingi seshanbada davom ettiramiz. Salohiddin kabir, salohim yo'qmi? Xolidlar ko'targan silohim yo'qmi? Yoki unutdingmi dinu imoning? Senga yordam berar ilohing yo'qmi? Yoki unutdingmi dinu imoning? Senga yordam berar Taqvoying qaydadir, iymoning qayda? Olisdan qo'rqitgan haybating qayda? Taqvoying qaydadir, iymoning qayda? Olisdan qo'rqitgan haybating qayda? Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga Turni titratgan g'ayrating qayda Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga Turni titratgan g'ayrating qayda Yomg'irdek yog'dirib yovgan o'qizgan Daryodek to'ldirib qonlar oqizgan Yomg'irdi yog'dirib yovga o'qizgan Daryodek to'ldirib qonlar oqizgan Tog'larda kezgan u dengizda suzgan Botir o'g'lonlaring haybati qayda Tog'larda kezgan u dengizda suzgan Botir o'g'lonlaring haybat qayda taqvoying qaydadir Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga turni titratgan g'ayrating qayda? Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga turni titratgan g'ayrating qayda?